الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة کی 14ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الم ترا کیا تم نے نہ دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تولو دوست بنایا یا جو دوست ہو گئے قوماً اس قوم کے غضب اللہ علیہم کے جن پر اللہ کا غضب ہے. یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ جو یہود سے دوستیاں رکھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف عمل کیا کرتے تھے, یعنی ان کے جو باتیں تھیں پوشیدہ باتیں جیسے کوئی جہاد کی تیاری یا اسلام کی ترقی کی باتیں, تو وہ فوراً جا کر یہود کو بتا دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہود قوم کو ایک مغضوب قوم قرار دیا کہ ایک ایسی قوم جس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا, اور منافقین کی مذمت فرمائی کہ جنہوں نے اس قوم کو دوست بنایا. اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم سے دوستی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے. دوستی کا مطلب ہوتا ہے قلبی لگاؤ, قلبی محبت, دل کا میلان اس انداز سے کہ انسان اپنے راز وغیرہ اس کو بتانا شروع کر دے, اتنی محبت اپنائیت پیدا ہو جائے تب کہیں جا کے دوستی متحقق ہوتی ہے. تو ایک ہوتا ہے ظاہری رویہ, ظاہری برتاؤ, ایک ہوتی ہے دوستی, قلبی میلان میں شدت, محبت, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو شریعت نے دوستی کرنے سے منع کیا ہے, ظاہری برتاؤ سے منع نہیں کیا. لہٰذا اگر آپ اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کوئی آفس ہے اس میں غیر مسلم آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں یا آپ کے ساتھ کام وغیرہ کرتے ہیں اور آپ صرف ظاہری برتاؤ کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں, اگر جیسے آفس ٹائم میں کھانے کا وقت آیا کھانا کھا لیا لیکن دل سے دوستی وغیرہ نہیں ہے, قلبی میلان نہیں ہے, تو اس سے منع نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے, اس میں حکمت پوشیدہ ہے. اگر مطلب بیزاریت کا اظہار کیا جائے گا, نفرت کا اظہار کیا جائے گا, تو یقینی سی بات ہے کہ سامنے والا اسلام سے بدظن ہوگا کہ اسلام اس کا مطلب ہے کہ دوسرے مذہب والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, انہیں بات چیت کے قابل ہی نہیں سمجھتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشرکین سے کلام فرمایا, انہیں قریب بٹھایا, انہیں اسلام کی دعوت دی, اور بہت سارے ایسے لوگ جو پہلے حالت کفر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت, محبت اور بہترین تبلیغ سے اسلام کے قریب آئے. تو لہٰذا یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اس نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ ظاہری برتاؤ رکھنا کہ وہ اسلام سے بدظن نہ ہو, اسلام کے قریب آئے, اسلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو, یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے انسان ظاہری اچھا برتاؤ کرتا ہے. جیسے افسر کوئی غیر مسلم ہو, اب اگر اس سے اظہار نفرت کیا جائے, وہ کہے آؤ چائے پیو اور آپ کہیں کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ چائے نہیں پیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو کر آپ کو نوکری سے ہی نکال دے یا اور کسی قسم کا نقصان پہنچائے. تو اب اس کے شر سے یا اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ظاہری برتاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو غرض یہ کہ ہمارا مذہب اسلام غیر مسلم سے نفرت کا درس نہیں دیتا ہے, بلکہ ہمارا مذہب اسلام ان سے یہ کہتا ہے کہ محبت اتنی زیادہ نہ کی جائے. اور اس کی معقول وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو جو محبوب بن جاتا ہے اس کی ذات میں موجود عیب پھر عیب نہیں لگتے ہیں, انسان ان کو فراموش کر دیتا ہے, نظر انداز کر دیتا ہے. اب ایک غیر مسلم ہے جو اسلام قبول نہیں کرتا, تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ایک برائی تو اپنے اندر ضرور رکھتا ہے, اور وہ برائی یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو, اس کے رسول کو اور قرآن کو غلط اور جھوٹا بتاتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی قرار دیا, قرآن میں اس کو بیان کیا اور یہ اللہ کا کلام ہے. آپ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتا ہوں, تو وہ قرآن کو قرآن بھی تسلیم نہیں کر رہا, اور وہ اللہ کے چونکہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں, تو گویا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نبی کہہ رہا ہے اور یہ شخص کہتا ہے میں ان کو نبی نہیں مانتا ہوں, تو وہ یہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ غلط کہہ رہا ہے کہ میرے نبی ہیں. اسی طرح نبی کریم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, تو وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے نبی جھوٹ کہہ رہے ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, تو وہ قرآن کے بارے میں بھی گویا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہیں حالانکہ یہ نبی نہیں ہے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبوت آپ پر ایمان نہ لانا, گویا کہ اللہ تعالیٰ کو, قرآن کو اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دینا ہے. اب آپ دیانت داری کے ساتھ بتائیے کہ یہ کسی کا عمل, یہ عمل قابل نفرت ہے یا نہیں. عامل کی بات نہیں کر رہا عمل کرنے والے کی، یہ عمل قابل نفرت ہے. جب یہ عمل قابل نفرت ہے تو جو اس کا ارتکاب کر رہا ہے یقیناً ہمیں اس سے محبت نہیں رکھنی چاہیے. لیکن جب انسان بہت کلوز ہو جاتا ہے، بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، گھروں میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان کے دل میں اس عمل کی قباحت بھی نہیں رہتی ہے، اس عمل سے کراہت اور نفرت نہیں رہتی ہے، اور وہ اسے بہت اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے. اب یقینی سی بات ہے کہ جو اتنے بری ایک خوبی کو رکھتا ہے، ایک وصف اس کے پاس ہے، ایک غلط نظریہ، غلط خیال ہے، اس کے اس غلط نظریے کو بھی فراموش کر کے اس سے محبت رکھنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے. سمجھانے کے لیے صرف فرض کر رہا ہوں، اگر کوئی آپ کے والد کو بہت ہی غلیظ قسم کی گالیاں دیں، بہت ہی غلیظ اور اوپنلی گالیاں دیتا ہے، اوپنلی جھوٹا بولتا ہے کہ تمہارے والد جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں سب کچھ، حالانکہ آپ کے والد ایسے نہیں ہیں، تو کیا آپ اس سے محبت رکھیں گے؟ کیا ایسا ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اسے گھر میں آئیں جائیں، اسے گھر میں بلائیں، دعوت کریں اور اس کو اپنے راز بتائیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کی فطرت اس آپ کو مجبور کر دے گی کہ اس شخص سے کلام بھی نہ کیا جائے کہ جو میرے والد کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے. تو جو شخص پھر اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور قرآن کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہو تو اس سے کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے؟ لیکن اس کے باوجود آپ اسلام کی عظمت دیکھیے کہ اسلام ان سے نفرت کا حکم نہیں دیتا. ہاں یہ فرماتا ہے محبت نہ رکھیں، ظاہری برتاؤ کی نوبت آئے تو کر سکتے ہیں، باقی دل سے محبت نہیں رکھنی چاہیے. لیکن منافقین نے ایسا کیا کہ انہوں نے ان کو دوست بنایا، راز جا کر ان کو بتائے، تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور اس پر پھر اللہ نے آیات نازل فرمائی کہ الم تر الی الذین تولوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے محبت رکھی، دوستی رکھی، قومن ایک ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، کہ جن پر اللہ تعالی نے غضب فرمایا، ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، یعنی جو منافقین ہیں نہ اے مسلمانوں یہ تم میں سے ہیں اور نہ یہ منافقین ان یہود میں سے ہیں، نہ ان یہود مذہب اختیار کرتے ہیں نہ مسلمان رہتے ہیں، یہ تذبذب کا شکار ہیں، درمیان میں مذبذبین ہیں یہ، لہٰذا یہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے کلام فرمایا. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جان بوجھ کر، یعنی جب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا تم ہمارے راز وہاں جا کے ظاہر نہیں کر رہے، تو یہ قسمیں کھا لیا کرتے تھے کہ ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہی لمحات میں یہ آیات نازل فرما کر ان کی اس قسموں کے جھوٹ کو ظاہر فرمایا اور انہیں شرمندہ کر دیا، اور ان کو گویا کہ وہ پورے مسلمانوں کے نگاہوں میں ذلیل ہو گئے کہ قسم کھائی اور اللہ تعالی نے ان کے رد فرما دی کہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. تو اس زمانے میں معروف ہو گئی یہ بات، تو ان کو بہت شرمندگی ہوئی. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کا مطلب ہے منافق جہنم میں جائے گا. انہم سا ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں، کہ نبی کی نافرمانی، نبی کو معاذ اللہ دھوکہ دینے کی کوشش، پھر مسلمانوں کے راز کفار تک پہنچا دینا، پھر مسلمانوں کے نقصان پر خوش ہونا، ان کے فائدے پر غمگین ہونا، مسلمانوں کے لیے دل میں برے ارادے رکھنا، یہ سارے ان کے بہت ہی برے کام ہیں. ذرا ہم بھی اپنے اوپر غور کریں کہ خدا نہ خواستہ ان عادات میں ہم بھی گرفتار تو نہیں. منافقانہ رویے کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ ان اوصاف میں کہ کیا ہم مسلمانوں سے نفرت تو نہیں رکھتے، چاہے وہ مسلمان اپنے بھائی ہوں، بہن ہوں، محلے والے ہوں، گھر والے ہوں، کلاس فیلوز ہوں، مسلمان کے خلاف کام تو نہیں کرتے، اس کی برائی تو نہیں کرتے، اس کو اس کی زوال عزت کا سبب بننے کی کوشش تو نہیں کرتے. یہ منافقین کی عادت تھی اور اللہ تعالی نے اس کو برے کاموں سے تعبیر فرمایا، لہٰذا ہمیں ان غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی مسلمان کے لیے کوئی برا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے، اس کے لیے برا ارادہ رکھنا، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کے نقصان سے خوش ہونا، اس کی خوشی سے غمگین غم محسوس کرنا، یہ مومن کا کام نہیں، یہ تو منافق کا کام ہے. تو منافق کی عادات ہم میں نہیں آنی چاہیے. اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. یعنی ایک عبداللہ نامی منافق تھا، یہ یہود کے پاس گیا اور مسلمانوں کے بہت سے راز اس نے جا کے بتایا اور برا بھلا کہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تو مسلمانوں کو جا کے وہاں پہ گالیاں دیتا ہے. تو اس نے قسم کھائی کہ میں ایسا نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو بھی لاتا ہوں جو میرے ساتھ گئے تھے، انہیں بلایا، ان سب نے جھوٹی قسمیں کھائیں، اللہ نے ان کی قسموں کا، جھوٹی قسموں کا راز ظاہر فرما دیا. اور ڈھال بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقینی سی بات ہے کہ واجب القتل تھے، کہ گستاخی رسول پر مشتمل یہ چیزیں تھیں، لیکن جب وہ قسم کھا لیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سے درگزر کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ ان منافقین کا بالکل اعلانیہ پردہ چاک کر کے انہیں مسلمانوں کی صف سے باہر نکالا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، مرضی تھی کہ اپنے حبیب کو تمام خبریں عنایت فرما رہا ہے، لیکن ابھی انہیں اپنے سے جدا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور بعد میں پھر باقاعدہ جدا کر دیا گیا اور اعلان کیا گیا. نبی کریم نے ایک ایک منافق کا نام لیا، فلاں من فلاں تو منافق ہے، ہماری مجلس سے دور ہو جا، اور پھر ان کو علیحدہ کر دیا گیا تھا. تو اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، یعنی نبی کریم کی طرف سے جو سزا ملنے والی ہے، جو ان پر حد وغیرہ کو جاری ہونی چاہیے تھی، جو ان کو مطلب نقصان پہنچنا چاہیے تھا، اس کے راہ میں ایک ڈھال بنا لیا. فصدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ سے روکا. فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے خواری کا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئن، ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکیں گی، کوئی نفع نہیں دے سکیں گی جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، نہ اولاد نہ مال. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا، دیکھیں یہ منافقین کلمہ زبان سے بظاہر کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مسلمانوں کی مجالس میں بیٹھتے تھے، علم بھی سیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات ایک کلمہ گو، ایک بظاہر نیک عمل کرنے والا، ایک نمازی بھی جہنم میں جا سکتا ہے، وہ بھی کافر ہو سکتا ہے. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ صرف ہم یہ سوچیں کہ جی دیکھیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اب اس کے مطلب یہ ہوا ہم کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ عقیدے کی کوئی خرابی، نظریے کی کوئی خرابی ہمیں جہنم تک پہنچا دے. لہٰذا ان ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کی درستگی کے لیے کوشش کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کن عقائد کے حامل ہیں، اور ان عقائد میں خدا نخواستہ کوئی ایسی خرابی تو نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کثرت سے نیک اعمال کرنے کے باوجود بالکل مطلب کوئی مقام حاصل نہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خدا نخواستہ ناراض ہو کر جہنم میں ڈال دے. لہٰذا اپنے عقیدوں کے بارے میں تفکر کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے، اور اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے. اور عقیدے کی درستگی کے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن عظیم ہے، اس کے بعد احادیث کریمہ ہیں کہ جن کے اندر بیان کردہ عقائد، جو اسلامی بنیادی عقائد ہیں، ان کو ہم غور سے دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اپنے عقیدوں کو درست کریں. یوم یبعثہم اللہ جميعا، جس دن اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اٹھائے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو یہ قسمیں کھائیں گے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جیسے قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے، یعنی تمہارے سامنے، یعنی وہاں پر بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے. یہ منافق اتنی غلیظ قوم کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی جا کے جھوٹی قسمیں کھائے گی کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ کسی شے پر ہیں. کسی شے پر ہیں کا مطلب وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی قسموں نے ان کو کچھ نفع دے دیا ہے، کیونکہ جب یہ قسمیں کھا لیا کرتے تھے تو ابھی حکم الہی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسموں کو بظاہر قبول کر کے ان سے درگزر کر لیں. تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جھوٹی قسم کھاتے ہیں، دیکھو اگر یہ نبی ہوتے انہیں پتہ نہ چل جاتا، تو یہ سمجھتے تھے کہ بڑا گمان کرتے تھے کہ ہم جھوٹی قسمیں کھا کر بڑے فائدے حاصل کر رہے ہیں، और हमने कोई बड़ा काम कर लिया है, लेकिन अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून, खबरदार बेशक ये ही झूठे हैं। गुमान के लिहाज से भी झूठे हैं कि जिसको अच्छा समझ रहे हैं वो ख़राब है, और ज़बान के एतबार से भी झूठे हैं कि कहते हैं कि हम नबी को नबी तस्लीम करते हैं, हालांकि दिल से नबी पर ईमान लाने वाले हैं ही नहीं। इस्तहवज़ा अलैहिमु शैतान, इन पर शैतान गालिब आ गया है। वह अनसाहुम ज़िक्र अल्लाह, तो उस शैतान ने इन्हें अल्लाह ताला की याद भुला दी है, इस एतबार से कि इनको ये जहन में नहीं आता कि अल्लाह ताला कितनी अजीम अजमत वाला है जो ज़मीन के नीचे करोड़ों अरबों खरबों मखलूक को ग़िज़ा पहुंचा रहा है और उनके बारे में मुकम्मल इल्म रखता है, तो वो ज़मीन के ऊपर रहने वाले ए मुनाफिको तुम्हें क्यों नहीं जानेगा, तुम्हारी जो सरगोशियाँ उसे क्यों नहीं मालूम होंगी, जो चींटियों के कदमों की आवाज़ें सुन लेता है वो तुम्हारी इन सरगोशियों को क्यों नहीं सुनेगा। तो ये बेवकूफ़ थे कि शैतान ने ऐसा इनका जहन ख़राब किया कि इनकी मुनाफिकत की नहुसत की बिना पर अल्लाह ताला की अजमत की तरफ तवज्जो ना रही। इसी तरह आखरती गिरफ्त को इन्होंने फरामोश कर दिया कि मरना है, कब्र में जाना है, वहाँ पे अजाब ना हो जाए, अल्लाह ताला की बारगाह में गिरफ्त ना हो जाए, हालांकि आयात नाजिल हो रही थी, तो शैतान ने इनको भुला दिया। उलाई का हिजबु शैतान, ये शैतान का गिरोह है, ये शैतान की जमात है। अला इन हिजब शैतान हुमुल खासिरून, खबरदार बेशक शैतान ही का गिरोह खसारा उठाने वाला है। तो जो अल्लाह ताला और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को तर्क कर दे, उनकी गिरोह को छोड़कर शैतानी गिरोह में दाखिल हो, तो वह खसारा उठाएगा, ईमान का भी खसारा, आमाल का खसारा के सारे आमाल बर्बाद, और फिर बरोज़ क़ियामत जन्नत का खसारा, कितना बड़ा खसारा, कितना बड़ा नुकसान होगा कि जहन्नम जन्नत से महरूम होगा और दाखिले जहन्नम हो जाएगा। इन्नल लज़ीना युहादून अल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन, बेशक वो जो मुखालफत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल की, यही सबसे ज़्यादा जलीलों में से हैं, यानी सबसे ज़्यादा जलील ये लोग हैं। तो देखिए मालूम ये हुआ कि जो अल्लाह ताला उसके रसूल की मुखालफत करता है उसे खुद अल्लाह कुरान में जलील बयान फरमा रहा है कि वो जलील, अजल बल्कि फरमा रहा है, एक होता है जलील एक है अजल। अजल जलील कहते हैं जो जिल्लत में मुबतला हो, और अजल दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा जिल्लत में मुबतला हो, ये जलील से भी बढ़कर होता है अजल जो होता है, इसमें तफजील का सीगा है। तो जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत कर रहे हैं, अल्लाह ताला और उसके रसूल उन्हें अजल करार दे रहे हैं, तो ये पहले भी आयत गुजर चुकी है इसी कस्म की, और इस पर बहस हुई थी कि मुखालफत अल्लाह और रसूल की मुखालफत दो तरह होती है, एक माल इनकार होती है, एक बिल इनकार होती है, वो बग़ैर इनकार होती है। मतलब कहने का ये है कि जैसे एक कुफ़ार वगैरह भी हैं, ये बहुत से उमूर का इनकार करेंगे लेकिन बतरीक़े इनकार मानते ही नहीं हैं, और एक मुसलमान भी बाज़ औक़ात किसी हुक्म की मुखालफत कर बैठता है लेकिन इकरार करता है ये है हक लेकिन मैं कोताही कर रहा हूँ। इस पर इंशाअल्लाह हम सिलसिला कलाम जारी रखेंगे अगले प्रोग्राम में। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।